ପିଲା ଘର ପୁଞ୍ଜି ବୁଲ ଗୋଡ଼ି ପହଟେ ହେ ଦିନ ବାରଟା ବେଳେ ଜହ୍ନଟିଏ ଆସିବନି ପୂଜା ଘର ପୁଞ୍ଜି ବୁଲ ଗୋଡ଼ି ପହଟେ ହେ ଦିନ ବାରଟା ବେଳେ ଜହ୍ନଟିଏ ଆସିବନି ସଭାରେ ଖୋଜିତୁ ମଲି ଫୁଲ ମାଳ ସଭାରେ ଖୋଜିତୁ ମଲି ଫୁଲ ମାଳ ଚଲେ ବୋଲେ ଦିନ ବାରଟା ବେଳେ ଜହ୍ନଟିଏ ଆସିବ ଉଇଁ ଦିନ ବାରଟା ବେଳେ ଜହ୍ନଟିଏ ଆସିବ ଉଇଁ ଘରେ ରହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବସେଇ ଦେଲେ ତୁମାଣ ଚୁଲି ପାଖେ ବସି ରହି ପରଶିବୁ ନ ଭଜା ଛୁଣ ସେ ଘରେ ରହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବସେଇ ଦେଲେ ତୁମାଣ ପାଖେ ବସି ରଲି ପରଶିବୁ ନ ଭଜା ଛୁଣ ଅତିଥି ଆସିଲେ ସେବା କରି ମନ ଅତିଥି ଆସିଲେ ସେବା କରି ମନ ହେଲେ ଛୁରେଇ ଦିନ ବାରଟା ବେଳେ ଜହ୍ନଟିଏ ଆସିବ।